Stefan Zweig. Uykusuz Dünya. Seslendiren Akın Altan. Şu günlerde dünyamızda insanlar az uyuyor. Geceler uzun, gündüzler de. Avrupa'nın sonsuz topraklarında, her kentte, her sokakta, her evde, uykunun rahatlatan nefesi kısa ve huzursuz. Rutubetli, boğucu bir yaz gecesi gibi üzerimize iniyor. Çevremizdeki yangın, duygu ve düşünceleri karmakarışık ediyor. Bütün ülkelerde, başka zaman uykunun siyah kayığında tatlı tatlı uyuyanlar, akşamdan sabaha uzananlar, şimdi tüm gece boyunca saatlerin ilerlediğini, ışıktan ışığa giden, o sonu olmayan yolda yürüdüğünü duyuyor. Dertlerinin ağaç kurdu gibi ta yüreklerine dek ruhlarını kemirdiğini, yaralar açtığını, hasta ettiğini hissediyorlar. Bütün bir insanlık gece gündüz heyecan içinde. Her şeyden daha güçlü, çok kötü bir uykusuzluk. Milyonların duyguları karmakarışık. Alın yazısı, hiç kimseye görünmeden binlerce pencere ve kapıdan içeri giriyor, yatak odalarından uykuyu kaçırıyor. Unutmayı da. Bu dünyada artık uykular kısa, gecelerle gündüzler uzun. Hiç kimse duygularıyla ve alın yazısıyla tek başına değil. Düşünceleri de hep ötelerde. Geceleri yatağında tek başına yatarken, her yanı kapatılmış, kapı ve pencereleri kilitlenmiş evinde uykusuz, düşünceleri uzaklardaki sevdiklerinde. Belki de aynı anda bir Galicia köyüne süvariler hücum ediyor, denizde gemiler birbirine top ateşi açıyor. O yatağında yatarken binlerce ve binlerce mil ötede olup bitenler, onun da alın yazısını etkileyecek, yaşamını değiştirecek. Ruhu ve duyguları her şeyin farkında. Özlemle bir şeyler bilmek istiyor. Aynı anda dünyanın bir ucundan öteki ucuna uçup giden, oralardan gelen arzular ve dualarla dopdolu hava. Binlerce düşünce, sürekli anımsama, hiç aralıksız yollarda, suskun kentlerden ordugahlarda yanan ateşleri, siper nöbetlerinden memlekete ve yine gerisin geriye, yakınlardan uzaklara, sevginin ve endişenin görünmeyen o iplikleri uzanıp gidiyor durmadan. Duyguların sonsuz dokuması gecelerin üzerine yayılıyor. Şu anda kim bilir ne kadar çok kelime mırıldanılıyor. Bomboş odaya hangi dualar okunuyor? Hasret dolu sayısız sevgi duygusu geceyi yırtıp geçiyor, ötelere gidiyor. Hava aralıksız gizem dolu dalgalarla titreşiyor. Bilim onlara bir türlü ad veremiyor. Hiçbir sismograf titreşimlerini ölçüp kaydedemiyor. Kim söyleyebilir? Ruhumuzun en derinliğinden ateş gibi yanarak yükselen sonsuz isteklerin, ses ve elektrik dalgaları gibi titreşip, ta uzaklara ulaştığını. Şimdiye kadar uykunun, gerçek dışı o dinlencenin olduğu yerde, şimdi itici güdü var. Duygular, ötelerdeki sevdiklerini görmek arzusuyla sürekli, hiç aralıksız zorluyor gecenin karanlığını. Binlerce düşüncenin hareketi, uykuda derin mağaralar açıyor. Sallanan yapısı ikide bir olduğu yerde çöküyor, yalnızlığının üzerine karanlık iniyor. Ve geceleri uyanık olan insanlar, artık gündüzleri daha da uyanık. Şu günlerde karşılaştığınız en basit insan bile bir şairden, bir peygamberden ve bir konuşmacıdan daha canlı. Benliğindeki gizem dolu bir şey gerçeklerin baskısı altında dışarı taşmış, onun canlılığını doruğuna çıkarmış. Taşrada, sessizce çalışan, tarlasını ekip biçip, kendi halinde bir yaşam sürdüren basit bir köylü, nasıl aniden heyecanlanıp, kahramanlık konuşmaları yapmaya başlıyorsa, karanlıktaki sıkıntı dolu insan da yeni yeni düşler görmeye başlıyor. Kendini dinleyen, duygularını daha çok önemseyen kişi, varlığını saran çemberin çok daha dışına çıkıyor. Gecenin çorak topraklarını, dertleri ve düşleriyle aralıksız süren insanlar, sonunda yorgun düşüp, uykuya dalıyor, hiç görmedikleri rüyaları görüyorlar. Damarlarında akan kan, şimdi neredeyse kaynıyor. Sıcağın rutubetinde, dehşetin ve hüznün tropik bitkileri çiçekler açıyor. Rüyalar görüyor ve az sonra tekrar uyandığında, gördüklerinin karabasan olduğunu fark edip seviniyor. İnsanlığın dehşet dolu tek bir rüyası var. Ve ne yazık ki o gerçek, herkesin herkesle savaşması. En barışsever olanlar artık meydan savaşlarını görüyor düşlerinde. Asker konvoyları saldırıyor, uykusunun içinden geçiyor, topların ateşinde kanlar akıyor koyu koyu. Ve birden doğruluyor yattığı yerde korku dolu. Uyanıyor ve duymaya devam ediyor geçen arabaların müthiş gürültüsünü. Atların nal seslerini. İyice kulak kabartıyor, pencereyi açıp dışarı bakıyor. Gerçekten de atların çektiği arabaların uzun konvoyu geçiyor bomboş sokaklardan. Askerlerin peşinde yularlarından tuttukları atlar, sabırla ve sakin sakin yürüyorlar. Sokağın taşlarında nallar gürültü çıkarıyor. Bütün gün çalıştıktan sonra, sıcak ahırlarında huzur içinde dinlenen hayvanların da uykusunu çalıyorlar. İstasyonlardaki tren vagonlarında, sıcak otlaklardan daha yukarılara, güvenli yerlere götürülen inekler böğürüyor. Onların da uykusu çalınmış. Ve hareket ediyor trenler, uzaklaşıyor. Uyuklamakta olan doğaya gidiyor. Onun da uykusunu kaçırıyor insanların yarattığı kargaşa. Karanlıkta, hep dinlenen tarlalarda, gece yarısı ilerleyen süvariler, denizlerin karanlığını binlerce kez aydınlatan, ay ışığından daha güçlü, güneşten daha göz kamaştırıcı projektörler. Karasuların derinliklerinde de huzursuz doğa, düşman avlayan denizaltılarla. Suskun tepelerde top seslerinin müthiş gümbürtüsü. Yamaçlarda yankısı, yuvalarından şaşkın şaşkın fırlayan, uçup gözden kaybolan kuşlar. Hiçbir yerde rahat uyku yok. Bugünlerde hiçbir şey huzura kavuşamaz, dinlenemez. İnsanoğlu, hayvanları ve bitkileri de sürükledi öldürücü savaşının içine. Şu günlerde dünyamızda insanlar az uyuyor. Geceler uzun, gündüzler de. Fakat anımsayalım, tekrar. Geçmişte çok gerilere gidelim. Şimdi olup bitenler insanlık tarihinde eşsizdir. Uykusuzluğa, geceler boyu uyanık kalmaya değer. Yaşananlarla dünya bugüne dek hiç böylesine heyecan verici olmamıştı. Şimdiye kadar savaşlar hep kocaman vücuttaki iltihaplanmış, hasta bir organı andırmıştı. O, zamanla iyileşirken, diğer organlara hiçbir şey olmaz, onlar sağlıklı kalır, yaşamlarını sürdürürlerdi. Geçmişin savaşlarında, olup bitenlerden hiç zarar görmeyen insanlar, savaştan habersiz, onun heyecanını yaşamayan, yaşamları her zamanki gibi devam eden köyler vardı. İnsanlar akşamları uyumaya yatar, huzur içinde, tek rüya görmeden uyur, sabah da gülümseyerek uyanırdı. Şimdi ise, insan dünyaya yayıldıkça bütün vücudu ateş içinde yanıyor, tir tir titriyor, dehşet her yeri kaplıyor. Artık Avrupa'da insanını cepheye yollamamış, bu mücadelenin içine atmamış tek bir iş yeri, tek bir çiftlik, tek bir orman köyü yok. İnsanların gitmesiyle oralar boşalıyor, tenhalaşıyor ve soğuyor. Herkes, duyguların ipliğiyle birbirine bağlanıyor. Her alın yazısının içinden bir başka alın yazısı çıkıyor, küçük halkalar oluşuyor, duyguların denizinde dalgalar yaratıyor, o dalgalar köpürüyor. Bu dünyayı terk edenler, ölümleriyle bir boşluğa düşmüyor. Giderken bir şeyleri de koparıp beraberinde götürüyor. Geride kalanlar, gidenlerin de ardından bakıyor, onun yokluğunu hissediyor, özlemini çekiyor. Bu duygular milyonlarca kez, bütün bir ulusun alın yazısını belirlerken, yeryüzüne huzursuzluk getiriyor. Bütün insanlık kulak kabartıyor. Ve tekniğin yarattığı harika, hep aynı yanıtı veriyor. Sayısız dalgaları aşan gemiler haberler yolluyor. Nauen ve Paris'teki telsiz kulelerinden her dakika, Batı Afrika'daki sömürgelere ve Çat Gölü kıyılarına haberler gidiyor. Hindistan'da insanlar, kenevirden örülmüş sayfalardan en son gelişmeleri okurken, aynı anda Çinliler ipek kağıtlara yazılmış aynı habere göz atıyor. Herkes bakıyor, her duygularının tüm pencerelerinden haberleri bekliyor, korkmayanların sözleriyle sakinleşiyor, başarılı olmamışların ümitsizliğiyle korkuyor. Peygamberler yine, gerçek olanlarla sahteler, hep kulak kesilmiş dinleyen, gece gündüz ateşler içinde dolaşan ve ateşler içinde yatağına giren yığınlara hükmediyor. Yaşadığımız bu yılların uzun günlerini ve sonsuz gecelerini uyanık geçirdiğimize değiyor. Çünkü bu günler, olayların dışında kalanları istemiyor. Savaş alanlarında olup bitenlerle ilgilenmeyenleri de. Yaşamın gerçekleri, her birimizin üzerine yağacak. Heyecanlı günlerin dehşeti sürerken, hiç kimsenin rahat rahat uyumaya hakkı yok. Ulusların ve halkların değişimleriyle, istesek de istemesek de hepimiz değişeceğiz. Olup bitenlerde herkesin parmağı var. Dünya ateşler içindeyken, hiç kimse soğukkanlı kalamaz. Değişimleri umursamazlık edemez. Yüksek bir kayanın üzerinde durup, tehlikeden uzak, kargaşa içindeki dünyayı dudaklarında bir gülümsemeyle seyredemez. Bilinçli ya da bilinçsiz, her insan bir akıntıya kapılmıştır, nereye gittiğini bilmemektedir. Hiç kimse kurtulamaz ondan. Çünkü kanımızla, ruhumuzla bir ulusun akıntısına kaptırmışız kendimizi. Dönüp duruyoruz ve her hızlanma bizi uzaklara götürüyor. Nabzın her duraklaması yaşamımızın düzenini bozuyor. Ateş düştükten sonra her şeyin bizler için başka değerleri olacak. Aynı şeyler bize bambaşka gelecek. Bu mücadelenin ardından Alman kentleri bize nasıl görünecek? Onlara hangi duygularla bakacağız? Sonra Paris. O da değişecek. Duygularımıza yabancılaşacak. Daha bugünden biliyorum. Lütih'te bana kapılarını açan o konuksever eve yine gittiğimde, aynı dostlarla bir arada oturacağım. Fakat bu kez çok değişik duygular içinde. O topraklara, Alman bombalarının yağmasının ardından, sınırın iki yanındaki kimi dostların arasına şehitlerin gölgesi girecek. Soğuk nefesiyle sözlerin sıcaklığını üfleyip yok edecek. Biz hepimiz dünden yarına fikir değiştireceğiz. Ne olduğu belli olmayan, şiddetini ancak dehşetlerini yaşayarak fark ettiğimiz bugünle. Gündüzlerimizi yakan, gecelerimizi çekilmez yapan ateşinden kurtulmamızın ardından da kendimize yeni bir yaşam şeklini yaratacağız. Bizim ardımızdan duyguları o ateşle sapasağlam olmuş bambaşka bir nesil çıkacak ortaya. Bugünlerin kargaşasından yepyeni bir düzen doğacak ve ona bütün gücümüzle ve desteğimizle uymak bizim ilk görevimiz olacak. Yeni bir düzen. Ateşler içindeki bu uykusuzluk, huzursuzluk, beklentiler ve ümitler, gece gündüz rahatsız edici bu durum daha fazla devam edemez. Her şeyi yok eden büyük dehşetin, huzuru kaçmış dünyaya yayılmasıyla karşılaştırıldığında, her felaketin ardından tekrar güçlenebilmek ve her şeyi daha güzel yaratabilmek isteyen yaşamın gücünün çok daha erişilmez olduğu görülür. Yepyeni bir barış, yaşamın eski düzenini yine sağlayacak. Gündüze çalışmayı, geceye dinlendirici uykuyu getirecek. Şimdi heyecan ve korku içindeki evlere yine huzur dönecek. Sakinleşmiş yıldızlar, mutlu mutlu nefes alan doğayı seyredecek. Şimdi dehşet kabul edilen şeyler, büyük bir değişim geçirecek, yüceleşecek. Bize bu alın yazısını getirdiği için o uykusuz, sonsuz geceleri, belki de biraz özlemle hep anımsayacağız. Sadece başından bir hastalık geçmiş insan, sağlıklı olmanın mutluluğunu, uykusuz kalan derin uykunun tatlılığını hisseder. Cepheden dönenlerle evlerinde kalmışlar, artık eskisinden daha mutlu bir yaşam sürdürecek, onun değerini ve güzelliğini daha iyi anlayacaklar. Yeni düzeni büyük bir özlemle beklerdi insanlar. Barış tapınağının çinilerine, antik çağda olduğu gibi kurbanların kanı bulaşmamış, dünyanın huzurlu yeni uykusu, milyonların ölümüyle satın alınmamış olsaydı. Ağustos 1914. Son.